się ubiegać w tym imieniu. Tak się samolę zakra, ale zakra po to, żeby powiedzieć, że nasz Bóg jest niezwykle dobry i On jest pełny łaski, pełny miłosierdzia, że na staranie o każdego, o tego najmniejszego, o tego, który może już myśli, że wszyscy nie zapomnieli, ale Pan wie i że ma takie niezwykłe rzeczy, że nawet no, ja nie mogłam sobie wyobrazić, że to może być aż tak. Także chwała naszemu dobremu kochającemu Ojcu. Dziękuję. Dziękuję. Thank you.